د زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله کمی ځان کمی جنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله کمی ځان کمی جنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله تا دعا د ابراهیم او تجیر د عیسی تا دعا د ابراهیم او تجیر د عیسی مقدس د ټول جهانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله مقدس د ټول جهانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله د زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله کمی ځان کمی جنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله په حرام کې می حرام زړه می تا باندې تواب کړی په حرام کې می حرام زړه می تا باندې تواب کړی بس در پر مونږ احسانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله بس در پر مونږ احسانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله په زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله کمی ځان کمی جنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله روزه جان د جهالت یو په اسلام روزه مات دی روزه جان د جهالت یو په اسلام روزه مات دی تدمین خو غزانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله تدمین خو غزانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله د زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله کمی ځان کمی جنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله زموږ وجود لا وجود د وجود کلی تر غي زموږ وجود لا وجود د وجود کلی تر غي تپ مونږ امتنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله تپ مونږ امتنانی یا نبی رسول الله یا نبی رسول الله د زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ تمی جان تمی جانانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ حنفی لرم ارمان چیستا دکلی کلی والشم حنفی لرم ارمان چیستا دکلی کلی والشم خجنگر می ارمانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ خجنگر می ارمانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ د زخمی زړونو درمانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ تمی جان تمی جانانی یا نبی رسول اللہ یا نبی رسول اللہ